ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदि गौर ना होइतो तबे की होइतो। वासु घोष चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद जिनका नाम भक्तिविनोद ठाकुर की गौर आरती कीर्तन में आते हैं, संजया मुकुंद वासु घोष आदि गाय चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन दल में वे एक मुख्य कीर्तनीय थे और उन्होंने स्वयं बहुत सारे कीर्तन रचना की चैतन्य महाप्रभु के नाम गुण रूप और लीला के बारे में। तो वासुदेव घोष इनका पूरा नाम है, वासुदेव घोष, सामान्यतः वासु घोष बोलते हैं। इस गौर गुण महिमा कीर्तन में कहते हैं कि यदि गौर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो हम क्या करते थे, हम के माने धारे मुदे, हम कैसे बचते थे, हम कैसे इस जगत में जो अचैतन्य मिदम विश्वम, इस जगत में जिसमें चेतना कृष्ण चेतना नहीं है, तो हम कैसे रह सकते थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, चैतन्य चैतन्य मतलब चेतना, और इस भौतिक जगत में हमारी चेतना क्या है, तो हम भोग विलास उन्मुखी है, हम पूरा जगत देखते हैं, पूरा जगत में जिसमें सभी वस्तुओं जो हम देखते हैं हम जगत दर्शन से देखते हैं, अर्थात ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, लेकिन इस भावना का परिणाम क्या होते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। हम प्रयास करते हैं भौतिक जगत को भोग करना, परंतु वो प्रयास का फल केवल दुख और पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम ये होते हैं। तो वास्तविक चैतन्य हे कृष्ण चैतन्य, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस जगत, इस अचैतन्य जगत में आए थे हमको कृष्ण चैतन्य देने के लिए, कृष्ण भावना। तो वासु घोष कहते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु गौर, जिनका नाम है गौर, गौर गौरंग गौर सुंदर गौर हरि गौर भगवान, यदि भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तो क्या अवस्था होती। चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान क्या है, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का वचन है, चैतन्य महाप्रभु है महावदन्य अवतार, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर त्विषे नमः। महावदन्य इसका, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो चैतन्य महाप्रभु अति उदार है, तो सब विष्णु अवतार जिनका मूल है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अवतरी है कृष्ण, तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण और इनके सब अवतार स्वरूप राम नृसिंह पराह कुर्म इत्यादि, तो सब इस भौतिक जगत में आते किस लिए? तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थ, इसलिए। और वो धर्म संस्थापन अर्थ, इस अर्थ के लिए तो दुष्ट जन का संहार करना है, और साधु जन का उद्धार करना है। और ऐसे हर युग में भगवान आते हैं, तो बहुत प्रसिद्ध है ये दो श्लोक, यदार यदा ही धर्म से प्राणे भावती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदा मानम सृजामि रुद्राणाय साधुनम विनाशय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो एक शब्द में भगवान का अवतार लेना का क्या उद्देश्य है? उदारत वदान्यत अर्थात कृपा देने के लिए, अभक्त को कृपा देते हैं संहार करने से, और साधु जन को कृपा देते हैं उद्धार करने में। लेकिन समझना चाहिए कि भगवान आते हैं कृपा देने के लिए, इनका उद्देश्य है सब विश्ववासियों का मंगल सृष्टि करना। तो इसलिए भगवान आते हैं, और विशेषकर स्वयं रूप में, स्वयं भगवान कृष्ण एकली ईश्वर द्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्ण का वर्णन है, तो स्वयं भगवान कृष्ण एकले ईश्वर, वो एक ही ईश्वर है, अद्वितीय, वे ही भगवान है और कोई दूसरे नहीं है। आज का बहुत नकली भगवान है, लेकिन वास्तविक भगवान है सर्वोपरि असमर्द्व, जिनके ऊपर कोई नहीं है और जिनके समान भी कोई नहीं है, वही भगवान है, वही कृष्ण है। कृष्ण ही स्वयं भगवान सभी अवतारों के स्रोत और अद्वितीय, सर्वोपरि होने के पर वे नंद महाराज का पुत्र का रूप में आते हैं। तो यही रहस्य है जो निराकारवादी नहीं समझते, समझने का अधिकार नहीं है, कि भगवान स्वयं भगवान इनकी स्वयं इच्छा से हमारे बीच में आते हैं नंद यशोदा और सब ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, कृपा देने के लिए। तो इनके स्वयं रूप गोपाल रूप है, ग्वाला का लड़का का रूप, नंदात्मज रसिक शेखर, और रस आस्वादन वाले में वे श्रेष्ठ। तो वो स्वयं भगवान कृष्ण तत्व ज्ञान का सर्वोच्च प्रदान देते हैं भगवद गीता का रूप में। तो सब अवतार आते हैं और कृपा देते हैं, कैसे? तो तत्व ज्ञान देने से। तत्व क्या है? किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मा, क्या है सब जगत में और जगत का बहा, जगत के अतीत क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है? सर्वोच्च वस्तु क्या है? ब्रह्म किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मा? तो इस तत्व ज्ञान देने के लिए श्री कृष्णा अर्जुन के द्वारा भगवत गीता ज्ञान वितरण किया और उसमें भगवान श्री कृष्णा का चरम उपदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चरम उपदेश है, स्वयं भगवान का चरम उपदेश है। तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि स्वयं भगवान, भगवान का स्वयं रूप, मूल रूप, सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न होने के पर स्वयं भगवान हे कृष्ण वे सभी रूप अवतार के स्रोत है। तो स्वयं भगवान इनका चरम उपदेश देते हैं, तो एकांत भक्ति करो, मेरे श्री चरण पर शरण लो और तुम्हारा समस्त पाप, पाप कर्म और वो सब पाप कर्म का फल मैं विनाश कर दूंगा, श्री कृष्ण कहते हैं। मन मना में प्रबंधक तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। तो शरणागत होने से सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो और मेरी पूजा करो श्री कृष्ण का। अंतिम और मुख्य और सर्वोच्च उपदेश ये है। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान तो महावदन्य अवतार नहीं है, क्यों? क्यों हम बोलते हैं? रुग गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है। भगवान कृष्ण से इनकी कृपा अधिक है, कैसे संभव हो? तो यही बात है कि भगवान कृष्ण इनकी दिव्य लीला विलास दिखाने के लिए आए थे और अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों को प्रचार किए कि हे बद्ध जीवों, मेरे चरण में आश्रय लो, तुम्हारा सर्व मंगल होगा। लेकिन इस सर्व मंगलमय प्रचार या सर्व मंगलमय वाणी भगवान श्री कृष्ण सबको नहीं बताए। श्री कृष्ण बोले कि इस ज्ञान सबको बताना नहीं, केवल मेरे भक्तों को कहना चाहिए, जो अनुसू जो मुझको द्वेष नहीं करते हैं, जो वैदिक नियम पालन करने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रचार करो, पर भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम प्रत्यावर्तन के पश्चात कलयुग का प्रवेश था, और कलयुग में कौन है जो भगवान कृष्ण को द्वेषी नहीं है, जो अच्छी तरह सब वैदिक नियम, कौन है जो वैदिक नियम पालन नहीं करते। कलि युग का लक्षण है कि सब मंद सुमंद मति, मंद भाग्य, अल्पायुष इत्यादि। तो भगवान कृष्णा इनका सर्वमंगलमय प्रचार किए है, लेकिन कौन कलयुग में कौन योग्य है इस वाणी ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे सोच के भगवान श्री कृष्ण वापस आए थे चैतन्य महाप्रभु का रूप में, इनका भक्त का रूप में, और कलिहत जीवों को एक बहुत ही सरल उपाय दिया है, हरि नाम करो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। दीनो हीनो जतो छिलो हरि नामे उधारिलो, तार सक्षी जगाई मधर। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, परम करुणा परहुन द्विजाना नितय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। चैतन्य महाप्रभु का पथ में कुछ कठिनाई नहीं है, केवल आनंद होते हैं। तो ये एक बात है कि मार्ग जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिखाया वो बहुत ही सरल और आनंदमय है, क्योंकि कलयुग में सब लोग तो तुरंत ही आनंद भोग विलास चाहते हैं। पूर्व काल में भोग विलासियों की इतनी सी बुद्धि थी कि ऐसा समझ लिया कि यदि हम इस जीवन में कुछ तपस्या करेंगे और पुण्य कर्म करेंगे तो अगला जन्म में हम स्वर्गवास करने का अवसर मिलेंगे। लेकिन आजकल सब लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, इंस्टेंट कॉफी इत्यादि, इंस्टेंट टीवी देखो, बटन दबो, क्या है टीवी में, इंस्टेंट मनोरंजन, इंस्टेंट आनंद, इंस्टेंट भोग विलास। धैर्य एक महान गुण है, लेकिन कलयुग के जीव में इस गुण तो नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन संकीर्तन, इनकी कीर्तन प्रणाली में इंस्टेंट आनंद मिलता है कीर्तन से। और एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, तो एक विचार है कि वो मार्ग जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिखा है वो बहुत ही सरल है, और इसलिए कलयुग की जीव के लिए बहुत सुविधा है। और दूसरा विचार है कि ये कैसेट बंद करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं मनोरंजनी तथा कथित कीर्तन चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाहर जाके उसको बता क्या फिल्मी कीर्तन फिल्मी स्टाइल। दूसरी बात है कि भगवान कृष्णा भागवत गीता में पूर्ण ज्ञान दिए थे, तत्व ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान सबको परिवेशन करना मना के सबको नहीं बताना चाहिए श्री कृष्ण बोले। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि इस हरि कीर्तन ग्रहण करने के लिए सब सब योग्य है, एक्चुअली कोई योग्य नहीं है, इसलिए योग्यता का विचार नहीं होते और ऐसे ही सब योग्य है। पात्र पात्र विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान, जय जहा पाए तारे दया प्रेम दान। तो कौन योग्य है इस हरि कीर्तन ग्रहण करने के लिए, कौन अयोग्य है? पंच तत्व इस प्रकार का विचार नहीं किया। अगर विचार करना है तो वापस गलोक जाना पड़ता था, क्योंकि कोई नहीं है, कोई योग्य नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रदान ग्रहण करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विचार नहीं करके सबको कृष्ण भक्ति दिए थे। और तीसरा विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण कि भगवान कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु है, कृष्णा और गौर में अंतर नहीं है, अंत कृष्णा बाह्य गौर, वो गौर रूप जो हम देखते हैं वही श्याम सुंदर है। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ वासुघोष अन्य गान में कहते हैं कि वासु घोष बोले करे जोर हत जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। तो गौर ही कृष्ण, लेकिन राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण इस गौर अवतार में राधा की अंग कांति और भावना ग्रहण करते हैं। तो कृष्ण भगवान भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान दिए थे भगवान कौन है, कृष्ण जीव की क्या स्थिति है, ममाय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्ण के सनातन अंश और जीव का कर्तव्य क्या है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। वो भगवान के चरण में पूर्ण आश्रय लेना, तो यही जीव का कर्तव्य है और एक ही मंगल विधान है। तो भगवान कृष्ण हमको पूर्ण ज्ञान दिया है, तो पूर्ण से ऊपर और अधिक क्या है, कुछ नहीं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण है, पूर्णतर है और पूर्णतम है, पूर्ण और सर्वथा रूप में पूर्ण पूर्णतम कहते हैं। तो वो पूर्णतम ज्ञान क्या है, राधार महिमा प्रेम रस श्रीमद जगते जानतो के, कृष्ण भगवान है भगवद गीता में भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं स्थापना की। और भगवान का मतलब सर्वोपरि, असम और द्व, इनके ऊपर कोई नहीं है, इनके समान नहीं है। तो एक उदाहरण है कि देश में राष्ट्रपति के समान और ऊपर कोई नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का घर में इनकी स्त्री इनके ऊपर है। और बाहर में ऐसा नहीं कहना है, बाहर में जब इनकी स्त्री इनके साथ बाहर जाते हैं तो इनके अधीन जैसे दे करते हैं, लेकिन घर के अंदर में अलग होते हैं। तो राधार महिमा प्रचारित नहीं हुए, वो यही भगवान कृष्ण का घर की बात है कि राधे वृंदावनेश्वरी है। कृष्ण का नाम वृंदावनेश्वर नहीं है, राधा का नाम है वृंदावनेश्वरी। वृंदावन नाथ वो नाम है, लेकिन ये आप करीब आपको मालूम है कि वृंदावन में वो प्रश्न था, चर्चा थी कि राधे वृंदावनेश्वरी है या कृष्ण वृंदावनेश्वर है। और सिद्धांत निकला कि राधे वृंदावनेश्वरी है और कृष्ण वृंदावन में, कृष्ण राधा के अधीन है। तो भक्ति का सर्वोच्च स्तर जो कल्पनीय नहीं है, बद्ध जीवों के लिए कल्पनीय नहीं है, और वैकुंठ मुक्त पुरुषों वैकुंठ वासियों के लिए भी अकल्पनीय। तो यही प्रचार चैतन्य महाप्रभु किए थे, उन्नतज्वल रस स्वभक्ति श्रेयम्। भक्ति में रस विचार मुख्य है। तो पहले कि भगवान भगवान है और इनके चरण में शरण लेना, तो पहले यही बात प्रचारित होना चाहिए। और यही विषय पर भगवान कृष्ण भगवद गीता में चरम सिद्धांत दिए थे। और यही सिद्धांत कि सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, यही साधारण बद्ध जीवों के कल्पनातीत है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानम सोप्यस्ति यत् प्रपदे सीन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदवादि पुरुषम तमहं भजामि। कृष्ण है अविचिन्त्य तत्व, साधारण चिंतन साधारण बुद्धि ग्राह्य नहीं है, और विचिन्त्य महामुनिगण तो साधारण चिंतन नहीं करते हैं, विशुद्ध चिंतन करते हैं। लेकिन गोविंद तत्व महान महान मुनि योग्यम की कल्पना के अतीत है। और वो गोविंद तत्व कैसे समझना है, सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, पर अपने प्रयास से इस आध्यात्मिक ज्ञान का सर्वोच्च स्तर समझना संभव नहीं है। तो कि कृष्ण है भगवान, इसको समझना साधारण ज्ञान और असाधारण ज्ञान के अतीत है। भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्त है, जो पूर्ण शरणागत है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, इस तत्व पर अवगत हो सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नवद ग्राह्य इंद्रियाय शिवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं स्प्रत्यत। अपना प्रयास से भगवान कृष्ण को समझने संभव नहीं है, इनकी कृपा से संभव है, और इनकी कृपा प्राप्त होती है इनकी कृपा से, इनकी इच्छा से। और भगवान ऐसी कृपा जीवों को देते हैं जब एक विशेष जीव पर जब भगवान संतुष्ट होते हैं कि ये जीव शरणागत है, ये जीव का उद्देश्य है मेरी सेवा करना, कपट नहीं है, भगवान अंतर्यामी है, तो सब का हृदय का अंदर से देखते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। तो अकपट भावना से यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, अकपट का मतलब न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे भव जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु कीत्वै, भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने की इच्छा के रहित भक्त जन अकपट है। और ऐसे भक्त को भगवान यही कृपा देते हैं जिससे वो भक्त भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम गुण रूप लीला इत्यादि देख सकते, अनुभूति कर सकते, अनुभव कर सकते। तो यही कृष्ण भगवान का प्रचार, सावधान परित्यज। किंतु चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप था, राय रामानंद संलाप, जो राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों जो चर्चा की, वो ही आध्यात्मिक ज्ञान का हम क्या बोल सकते सर्वोच्च स्तर है, और जिसमें साध्य साधन तत्व, पहले साध्य साधन तत्व की चर्चा थी। साध्य मतलब प्राप्य गति क्या है, तो साधना करने के पहले तो साध्य हमारा वंचित अभिलाषित लक्ष्य क्या है, क्या ब्रह्म ज्योति में लीन होना या खुद को भगवान बनाना, हमारी क्या इच्छा है, और वो इच्छा के अनुसार साधना करना चाहिए। तो इसलिए साध्य साधन तत्व में तो पहले समझना चाहिए कि वास्तविक साध्य क्या है, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, फिर साधना भक्ति साधना साधित हो सकते। तो साध्य के अनुसार साधना होते हैं, और साध्य साधना का विश्लेषण में रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोले कि सर्वधमान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, ये साध्य है। भगवान कृष्ण के चरण में शरणागत होना और साधना है वो शरण लेना। चैतन्य महाप्रभु उत्तर में बोले कि एहो भाया, ये सार की बात नहीं है, आगे कहो और कहो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोले कि शुनु मैं परमं वचः, ये मेरा परम वचन है सर्वधमान परित्यज। तो एक ही कृष्ण जब गौर रूप में आए थे कि यही चरम उपदेश तो स्वीकार नहीं किया, और भी है और क्या हो सकते, तो इसके ऊपर प्रेम है कि हम भगवान के चरण में शरण लेंगे फिर हम मुक्त होंगे भगवान की कृपा से। तो उसमें प्रेम नहीं है, प्रेम की विधि है न धनम न जानम न सुंदरम भविता कविताम वीश कवि मम जन्मनि जन्मनीश्वर भवता भक्ति अहै चुकी त्वयि। प्रेम की विधि है तथेनु कांपांसु समीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतं विपाकम हृद्वाग। हृद्वाग क्या है अभी तो याद नहीं, हृद्वाग व फोबिया नहीं, और इज इट केशवानंद अभी बोल हृद्वाग व फोबिया तथेनु कंपांसु समीक्षमानो भुंजान हे बाद में कृतं विपाकम हृद्वाग मनो मनोभिय, अभी तो भूल गए हैं। विदिधान नमस्ते जीवते यो मुक्ति पदे सदाय भाग, कि मैं पापी हूं और मैं प्रस्तुत हूं और सब पाप कर्म का फल भोगना, फिर भी मेरी आशा है मेरी श्रद्धा है कि यदि मैं हृदय से वाक वचन से मन और तनो शरीर से पूर्ण प्रयास करूंगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो अवश्य ही वो दिन आएगा जिसमें भगवान कृष्ण मुझको उद्धार करेंगे। तो ये भावना सावधान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, उससे और महिमामय है, वो प्रेम का आधार है कि कृष्ण से भगवान कृष्ण से हम कुछ भी नहीं मांगते, हम हमारा उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, और यदि कृष्ण हमको वैकुंठ वास देंगे अथवा यदि हमको नरक वास देंगे, जिस जो भक्तजन सोचते कि मैं नरकवास के लिए योग्य हूं वैकुंठवास के लिए नहीं, मेरा उचित प्राप्य स्थान है नरक, तो शुद्ध भक्तजन की भावना ऐसी है कि जो भी अवस्था में होऊंगा तो मेरा दृढ़ उद्देश्य है कृष्ण सेवा का, नारायण परस्व सर्वे न कुछ अश्चिन भिव्यति स्वाभा स्वागापवाद नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनः। शुद्ध भक्तजन जो पूर्ण रूप से भगवान के चरण में आ सकते तो नरक स्वर्ग और मुक्त अवस्था सब एक ही जैसे मानते हैं, क्योंकि सभी अवस्था में वे कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला कृष्ण रूप कीर्तन करते और ऐसे प्रसन्न रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है शरणागत अवस्था के अतीत वो भक्ति जो है विशेषकर व्रज भक्ति। तो व्रज चैतन्य महाप्रभु का आगमन के पहले भी निम्बाक संप्रदाय में व्रज भक्ति प्रचारित हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रधान है पूर्ण राधा भक्ति और दिखाना। तो राधा की भक्ति वो भक्ति जो है तो दूसरे व्यक्ति तो उसी भाव महाभाव संपन्न नहीं हो सकते, लेकिन गौरिया चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जो गौरिया बोलते गौरिया वैष्णव का उद्देश्य है राधा सेवा राधा भक्ति और इसलिए कृष्ण भक्ति करते हैं। कृष्ण भक्ति करते हैं क्योंकि इससे राधा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि राधा के उपास्य है कृष्ण और राधा का पूर्ण प्रयास क्या है अनायाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। ये नाम राधा का मतलब जो संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ रूप से भगवान कृष्ण की आराधना सेवा करते हैं यही राधा। तो राधा का उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना। तो यदि भक्तजन कृष्ण सेवा करते राधा बहुत प्रसन्न होते। तो विशेषकर राधा की प्रसन्नता के लिए कृष्ण सेवा करना वो ही गौरिया वैष्णव उद्देश्य है। और कृष्ण का उदय कृष्ण की इच्छा है राधा को संतुष्ट करना। तो ऐसे प्रेम प्रतियोगिता चलते हैं ये सब गुप्त लीला है। तो वो लीला माधुरी प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जागत जागत जानते के कौन समर्थ है राधा की प्रेम महिमा प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु के अलावा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु है कृष्ण और कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानते राधा महिमा। तो कोई अन्य व्यक्ति कृष्ण के अलावा कोई समर्थ नहीं थे राधा महिमा प्रचार करने, और इसलिए भगवान कृष्ण भक्त रूप में आए थे। भक्ति की परम सीमा, जिसकी सीमा नहीं है, यही प्रचार करने के लिए। मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी शाह, तो परम होशियारी है, बुद्धि की सीमा है क्या? PhD होना, MSc होना, संस्कृत पंडित होना? नहीं। व्रज धाम, सरल व्रज धाम में, माधुर लीला में सेवा करना, वो ही सर्वोच्च स्थिति है। बरज जुवती भावेर भक्ति शक्ति होइतो का, और वो निकुंज सेवा अधिकारी अधिकारिणी है, व्रज युवती। इनकी भाव भक्ति समझने की शक्ति किनकी है? तो साधारण बुद्धि से, असाधारण बुद्धि से, मुक्त बुद्धि से, वैकुंठ बुद्धि से, मथुर बुद्धि, अयोध्या बुद्धि, द्वारका बुद्धि से, ये सब समझना संभव नहीं है। तो केवल भगवान श्री कृष्ण समर्थ है ब्रज कुंज लीला प्रचार करना। तो इसलिए गाओ गाओ पुनर गौरांगे रघुन सरल करे अमन, सरल करे अमन, सरलता ही वैष्णवता ही। तो मन अगर सरल नहीं हो तो हम कैसे ग्रहण करेंगे कि भगवान जो असंख्य जगत के नाथ है, एक ग्वाला का लड़का है गोपाल, जगन्नाथ है एक गोपाल ग्वाला, कैसे समझ संभव नहीं है? और कि आध्यात्मिक सर्वोच्च स्थिति है प्रेम लीला विलास, जिसका दूषित परिणाम इस भौतिक जगत में युवक युवती प्यार का रूप में है, जो गार्हित है, जो श्लील है, इसलिए ही गोपी लीला जो प्रचारित होना चाहिए फिर भी प्रचारित नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिनकी विश्वास नहीं है चैतन्य महाप्रभु में, तो ये सब गोपी लीला सुन के अपराध करते, निंदा करते, तो देखो तुम्हारा भगवान लंपट व्यभिचारी ऐसे बोलते। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रचार जो पूर्ण गुप्त था, ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नारायण कृष्ण का पुत्र है, साक्षात पुत्र है, तो वे भी अनाधिकारी थे इस राज प्रेम लीला समझने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु सबको अवसर देते हैं इस राज लीला में प्रवेश करने के लिए, तो फिर भी प्रवेश करने के लिए अधिकार का विचार है। लेकिन समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का प्रधान क्या है। शकती हो तो गाओ गाओ पुना गौरंगेर गुण, तो चैतन्य महाप्रभु का गुण का प्रचार करना चाहिए। विश्ववासियों का इतना सा भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु आए थे, लेकिन इतना सा अभाग्य है कि अधिक विश्ववासियों का पता नहीं है चैतन्य महाप्रभु कौन है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव भक्त जन का कर्तव्य है गौर नाम, गौर धाम, गौर काम प्रचार करना। गौर नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर। गौर धाम क्या है? यही मायापुर धाम। और गौर काम क्या है? श्री चैतन्य मनोभीषण स्थापित जैन भूतल स्वयं रूप कदा मदा पृथ्वी चाचे जत नागरादि ग्राम सबत्र प्रचार हो बे मोर नाम। गौर नाम, गौर धाम और गौर काम का प्रचार करना गौरीय वैष्णव भक्तन का मुख्य कर्तव्य है। ऐभव सागर एमान दयाल न देखिए एक जन। सबसे दयाल है चैतन्य महाप्रभु। और बासु घोष दैन्य से कहते हैं अमी गौरांग बोलिया न गेनु गोलिनु गोलिया के मने धरिनु दे। तो मैं कभी भी गौर नाम नहीं बोलू तो कैसे शरीर धारण कर रहा हूं? अर्थात यदि हम गौर नाम उच्चारण नहीं करते हैं तो हम जीवित शव है, शव जैसे है। अचैतन्य मिदं विश्वम्। यदि चैतन्य महाप्रभु के बारे में चेतना नहीं है हम निश्चेतना जैसे है, अर्थात मरा जैसे है। पाषण दिया बाशोर हिया पाषण दिय विधि के मने गड़े आचे और धैन्य स्वभाव से बासुघोष कहते हैं तो कैसे विधि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मेरा हृदय पत्थर से बनाया है कि मुझे रुचि नहीं है गौर नाम, गौर धाम और गौर काम में। तो कल सर्व शुभमय गौर पूर्णिमा महोत्सव उपलक्षित होगा और इसके बाद हम सब स्वस्व स्थान प्रत्यावर्तन करेंगे। गौर नाम, गौर धाम और गौर काम लेके जानना चाहिए। तो यहाँ की जाए की जाए की जाए। तो यहाँ अन्न का फल ये होना चाहिए कि हम पूर्ण प्रेरित होंगे गौर नाम, गौर धाम और गौर काम प्रचार करना। तो आपके बहुत मूल्यवान समय लिया था। हरे कृष्ण। अभी विराम देता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण।